ขณะอาตมาสลบสามคนรอดตายครั้งนั้นไม่เห็นใครทราบและร่ำลือบ้างจนเลยขั้นสลบและขั้นตายมาแล้วจึงมาเล่าลือกันหาประโยชน์อะไรอยากได้ของดีที่มีอยู่กับตัวเราทุกคนก่อพากันปฏิบัติเอาทำเอาเมื่อเวลาตายแล้วจึงพากันวุ่นวายหานิมนต์พระมาให้บุญกุศลมาธิกานั่นไม่ใช่เข้าถูกที่คันนะจะว่าไม่บอกต้องรีบเข้าให้ถูกที่คันเสียแต่บัดนี้โรคคันจะได้หายคือเร่งทำความดีเสียแต่บัดนี้จะได้หายห่วงหายหวงกับอะไรอะไรที่เป็นสมบัติของโลกมิใช่สมบัติอันแท้จริงของเราแต่พากันจับจองเอาแต่ชื่อของมันเปล่าๆตัวจริงไม่มีใครเหลียวแลสมบัติในโลกเราแสวงหามาเป็นความสุขแก่ตัวก็พอหาได้จะแสวงหามาเป็นไฟเผาตัวก็ทำให้ฉิบหายได้จริงๆข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละรายท่านผู้พ้นทุกข์ไปได้ด้วยความอุตสาห์สร้างความดีใส่ตนจนกลายเป็นสรณะของพวกเราจะเข้าใจว่าท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหนอย่างนั้นหรือเข้าใจว่าเป็นคนร่ำรวยสวยงามเฉพาะสมัยของพวกเราเท่านั้นหรือจึงพากันรักพากันหวงพากันห่วงจนไม่รู้จักเป็นรู้จักตายบ้านเมืองเราสมัยนี้ไม่มีป่าช้าสำหรับฝังหรือเผาขนตายอย่างนั้นหรือจึงสำคัญว่าตนจะไม่ตายและพากันประมาทจนลืมเนื้อลืมตัวกลัวแต่จะไม่ได้กินได้นอนกลัวแต่จะไม่ได้เพลิดเพลินประหนึ่งโลกจะดับสูญจากไปในเดี๋ยวนี้จึงพากันรีบฝากตวงเอาแต่ความไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาไม่ไหวอันสิ่งเหล่านี้แม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ได้เหมือนมนุษย์เราอย่าสำคัญตนว่าเก่งกาจสามารถฉลาดรู้ยิ่งกว่าเขาเลยถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มีวันสางซาเมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์ใครจะไปทราบได้ถ้าไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่ปัจจุบันซึ่งอยู่ในฐานะที่ควรอาตมาต้องขออภัยด้วยถ้าพูดหยาบคายไปแต่คำพูดที่สั่งสอนให้คนละชั่วทำดียังจัดเป็นคำหยาบคายอยู่แล้วโลกเราก็จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนาเพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริงการทำบาปหยาบคายมีมาประจำตนแทบทุกคนทั้งให้ผลเป็นทุกข์ตนยังไม่อาจรู้ได้และตำหนิมันบ้างพอมีทางคิดแก้ไขแต่กลับตำหนิคำสั่งสอนว่าหยาบคายนับว่าเป็นโรคที่หมดหวังตอนนี้ต้องขออภัยท่านสุภาพชนทั้งหลายที่ได้บังอาจเขียนแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวเอาเลยทางนี้ความมุ่งหมายเพื่อสงวนธรรมที่ท่านเมตตาแสดงในบางครั้งให้คงเส้นคงวาไว้บ้างเพื่อบางท่านได้พิจารณาถือเอาความจริงในธรรมนี้ไม่อยากให้ลดลงจากระดับเดิมของท่านจึงพยายามหลับหูหลับตาเขียนไปตามเนื้อหาสำหรับปัญหาธรรมนั้นไม่ว่าท่านไปพักที่ไหนมีคนมาเรียนถามมิได้ขาดแต่ไม่สามารถจดจำได้ทุกบททุกบาททั้งอาจารย์ทั้งหลายที่กรุณาให้ต้นฉบับมาแต่ละองค์และผู้เขียนจำมาเองประโยคใดที่สะดุดใจประโยคนั้นก็จำไว้ได้และบันทึกไว้ประโยคที่ไม่สะดุดใจก็หลงลืมจำต้องปล่อยให้ผ่านไปท่านพักนครราชสีมาพอสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปจังหวัดอุดรธานีมาถึงขอนแก่นทราบว่าพี่น้องชาวขอนแก่นไปรอรับท่านที่สถานีคับคั่งและพร้อมกันอาราธนาท่านให้ลงแวะพักเมตตาที่ขอนแก่นก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปอุดรแต่ท่านไม่อาจแวะตามคำนิมนต์ได้จึงพากันพลาดหวังไปบ้างในโอกาสที่ควรจะได้นั้นเมื่อท่านถึงอุดรทราบว่าท่านตรงไปพักวัดโพธิสมพรกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก่อนมีประชาชนจากจังหวัดหนองคายบ้างสกลนครบ้างอำเภอต่างๆของจังหวัดอุดรบ้างมารอกราบนมัสการท่านจากวัดโพธิสมพรก็ไปพักที่วัดโนนิเวศและจำพรรษาที่นั่นเวลาท่านจำพรรษาที่วัดโนนิเวศทราบว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพได้พาคณะศรัทธาทั้งข้าราชการและพ่อค้าประชาชนไปรับโอวาทท่านทุกวันพระตอนเย็นๆมิได้ขาดเพราะท่านเจ้าคุณธรรมเองอุตส่าห์เดินทางไปอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไกลแสนไกลและยังอุตส่าห์ด้นด้านเข้าไปจนถึงที่อยู่ของท่านด้วยจึงได้องค์ท่านมาโปรดชาวอุดรเป็นต้นสมความปรารถนาท่านเจ้าคุณธรรมจึงเป็นผู้มีพระคุณมากแก่พวกเราที่ได้เห็นได้ยินธรรมท่านเวลามาถึงอุดรแล้วปกติท่านเจ้าคุณเป็นผู้สนใจในธรรมะปฏิบัติเป็นประจำนิสัยมาดั้งเดิม ถ้าพูดคุยทำกับท่านนานเท่าไรท่านไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏเลยยิ่งเป็นทำฝ่ายปฏิบัติด้วยแล้วท่านยิ่งชอบเป็นพิเศษท่านรักและเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นมากเวลาท่านพระอาจารย์อยู่อุดรท่านเป็นผู้เอาใจใส่เป็นพิเศษและคอยสอบถามความสุขความทุกข์ท่านอาจารย์จากใครต่อใครอยู่เสมอนอกจากนั้นยังพยายามชักชวนให้ประชาชนไปรู้จักและสนิทสนมกับท่านอาจารย์อยู่เสมอถ้าเขาไม่กล้าไปท่านเป็นผู้พาไปเองโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยคุณธรรมท่านในข้อนี้รู้สึกว่าเด่นมากเป็นพิเศษและน่าเลื่อมใสมากออกพรรษาแล้วอากาศแห้งแล้งท่านอาจารย์ชอบออกไปวิเวกอยู่ตามบ้านนอกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมตามนิสัยบ้านหนองน้ำเค็มที่อยู่ห่างตัวเมืองราว300เส้นเป็นหมู่บ้านที่ท่านชอบไปพักเป็นเวลานานๆหมู่บ้านนี้มีป่าไม้ร่มรื่นดีเหมาะกับการบำเพ็ญธรรมท่านพักจำพรรษาอยู่จังหวัดอุดรนับว่าได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนพระเนรอย่างมากมายแถบจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงกับจังหวัดอุดรที่ท่านพักอยู่มีประชาชนและพระสงฆ์ทยอยกันมาบำเพ็ญกุศลและสดับธรรมท่านมิได้ขาดเพราะท่านเหล่านี้โดยมากก็เคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่สมัยที่ท่านมาบำเพ็ญอยู่ก่อนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ที่แล้วดังนั้นเมื่อทราบว่าท่านมาจึงต่างมีความดีใจกระยิมยิ้มแย้มอยากมาพบมาเห็นและทำบุญให้ทานสดับตรับฟังโอวาทกับท่านในระยะนั้นอายุท่านยังไม่แก่นักราว70ปีการไปมาในทิศทางใดก็พอสะดวกอยู่บ้างประกอบกับท่านมีนิสัยคล่องแคล่วว่องไวลุกง่ายไปเร็วอยู่ด้วยและไม่ชอบอยู่ในที่แห่งเดียวเป็นประจำชอบเที่ยวซอกแซกตามป่าตามเขาที่เห็นว่าสงบสงัดปราศจากสิ่งก่อกวนที่อุดรก็ปรากฏว่ามีผู้มาเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านบ่อยๆเช่นที่อื่นๆเหมือนกันปัญหาที่เขาถามท่านมีคล้ายคลึงกับปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็มีที่แตกต่างกันออกไปตามความคิดเห็นของผู้ถามก็มีที่คล้ายคลึงกันได้แก่ปัญหาที่เกี่ยวกับบุพเพสันนิบาตของสัตว์ที่เคยสร้างความดีมาเป็นลำดับไม่ละนิสัยวาสนาของตนหนึ่งบุพเพสันนิบาตของสามีภริยาที่เคยครองรักอยู่ร่วมกันมาหนึ่งทั้งสองข้อนี้ท่านว่ามีผู้สงสัยถามมากกว่าข้ออื่นๆในข้อแรกท่านไม่ได้ระบุปัญหาที่เขาถามลงอย่างชัดเจนว่าเขาถามอย่างนั้นอย่างนั้นเพียงแต่ท่านปรารภแล้วอธิบายไปเองทีเดียวว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีการริเริ่มก่อตั้งเจตนาขึ้นมาให้เป็นทางเดินแห่งภพชาติของผู้จะเกี่ยวข้องกับตนและตนจะเกี่ยวข้องกับผู้นั้นส่วนข้อต่อมาท่านระบุปัญหาที่เขาถามว่าคำว่าบุพเพสันนิวาสนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหญิงชายรักกันอย่างนี้เป็นบุพเพสันนิวาสรักกันอย่างนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาสและอยู่ร่วมกันกับคนนี้เป็นบุพเพสันนิวาสอยู่ร่วมกันกับคนนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาสท่านตอบว่าสำหรับพวกเรายากจะมีทางทราบได้ว่ารักอย่างนั้นและรักคนนั้นเป็นบุพเพสันนิวาสรักอย่างนั้นและรักคนนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาสก็รักและอยู่ร่วมกันไปแบบคนตาบอดเกิดความหิวจัดคว้าหาอาหารมารับประทานนั่นแหละอะไรถูกมือก็รับไปพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งบุพเพสันนิวาสก็เช่นเดียวกันทั้งที่มีอยู่กับสัตว์บุคคลทั่วไปแต่จะคว้าถูกจุดของบุพเพสันนิวาสคือรักและอยู่ร่วมกับผู้เคยเป็นบุพเพสันนิวาสกันนั้นเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากมากเนื่องจากกิเลสตัวรักๆนี้มันไม่ได้ไว้หน้าใครและไม่ได้รอคอยให้บุพเพสันนิวาสมาวินิจฉัยหรือตัดสินก่อนมันขอแต่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายที่ต้องกับเพศและนิสัยของมันแล้วเป็นต้องรักและว่าดะไปเลยกิเลสตัวรักนี่แหละพาให้คนเป็นนักต่อสู้แบบไม่รู้จักเป็นรู้จักตายไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักใกล้จักไกลไม่รู้จักเลือกสรรปันแบ่งว่ามากไปหรือน้อยไปควรหรือไม่ควรเพียงใดมีแต่จะสู้ตายเอาท่าเดียวไม่ยอมแพ้แม้จะพลาดท่าหรือตายไปก็ยังไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้เอาเลยนี่แลเรื่องของกิเลสตัวรักมันแสดงตัวเด่นอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกอย่างเปิดเผยไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของใครเอาง่ายๆผู้ต้องการมีหลักฐานและความมีประมาณเป็นเครื่องทรงตัวไว้บ้างจึงไม่ควรปล่อยให้มันวิ่งแซงหน้าไปตามนิสัยด้วยท่าเดียว ควรมีการหักห้ามกันบ้างพอมีทางตั้งตัวแม้จะไม่ทราบบุพเพสันนิบาตของตัวก็ยังพอมีทางยับยั้งใจได้บ้างไม่ถูกมันจับถูไถเข้าถ้ำเข้ารูลงเหวตกบ่อไปท่าเดียวความรู้บุพเพสันนิบาตของตนนี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจิตตภาวนาซึ่งมีนิสัยในทางรู้เหตุการณ์ต่างๆก็ยากที่จะทราบได้แต่อย่างไรก็ตามเราควรมีสติหักห้ามมันอยู่เสมออย่าปล่อยให้มันพาไหลลงสู่ที่โสมมแบบน้ำล้นฝั่งไม่มีอะไรกั้นก็แล้วกันยังพอจะมีหวังครองตัวไปได้ไปจอดจมลมลึกลงในกลางทะเลแห่งความรักอันไม่มีประมาณเลยถ่ายเดียวเขาถามท่านอีกปัญหาหนึ่งว่าระหว่างสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดมาไม่ประสงค์จะให้พลัดพรากจากกันในภพต่อไปเกิดในชาติใดภพใดขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมหวังถ้าต่างคนต่างสร้างความปรารถนาให้ได้พบกันทุกภพทุกชาติจะเป็นไปได้ไหมท่านตอบว่าความปรารถนานั้นเป็นเพียงเส้นทางเดินของจิตใจผู้มุ่งหมายเท่านั้นถ้าไม่ดำเนินตามความปรารถนาก็ไม่เกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายเช่นคนต้องการเป็นคนร่ำรวยแต่เกียจคร้านในการแสวงหาทรัพย์ความร่ำรวยก็เป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยความขวนขวายตามเจตนาจำนงที่ตั้งไว้ด้วยจึงจะสมหวังนี่ก็เหมือนกันถ้าต้องการเป็นสามีภรรยาครองรักกันอย่างมีความสุขทุกภพทุกชาติไปไม่อยากพลัดพรากจากกันต้องมีจิตใจคือทัศนะตรงกันต่างคนต่างอยู่ในขอบเขตของกันและกันไม่ชอบแสวงหาเศษหาเลยอันเป็นการทำลายจิตใจและความสุขความไว้วางใจกันต่างคนเป็นผู้รักศีลรักธรรมมีความประพฤติดีไว้วางใจกันได้ความรู้ความเห็นลงรอยกันต่างพยายามรักษาความปรารถนาด้วยการทำดีย่อมมีทางสมหวังได้ไม่เหนือความพยายามของผู้ปรารถนาไปได้เลยแต่ถ้าความประพฤติทุกด้านแบบตรงกันข้ามหรือสามีดีแต่ภริยาชั่วหรือภริยาดีแต่สามีชั่วต่างคนต่างทำความชอบใจไม่ลงรอยกันแม้ต่างจะปรารถนาสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะเป็นการทำลายความปรารถนาของตนท่านย้อนถามว่าโยมปรารถนาเพียงอยากอยู่ร่วมกันเท่านั้นไม่ปรารถนาอะไรอื่นบ้างหรือเขาตอบท่านว่านอกนั้นก็ไม่ทราบว่าจะปรารถนาอะไรอีกเพราะความปรารถนาอยากได้เงินได้ทองอยากได้บริษัทบริวารอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นพระมหากษัตริย์อยากไปสวรรค์นิพพานก็ยังอดลืมภริยาซึ่งเป็นที่รักไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะนี้เป็นจุดใหญ่แห่งความปรารถนาของโลกเลยต้องปรารถนาสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับปุถุชนก่อนจากนั้นถ้าพอเป็นไปได้ค่อยพิจารณากันไปกระผมจึงเรียนถามเรื่องนี้ก่อนแม้กลัวท่านดุและอายท่านก็ทนเอาเพราะความจริงของโลกโดยมากเป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้นเป็นแต่จะกล้าพูดหรือไม่เท่านั้นท่านหัวเราะแล้วถามเขาว่าถ้าเป็นดังที่ว่านี้โยมไปไหนก็จะต้องเอาแม่เด็กไปด้วยใช่ไหมเขาหัวเราะบ้างแล้วเรียนท่านว่ากระผมอาจจะเรียนท่านตามความหยาบของปุถุชนที่เป็นอยู่ภายในแต่ความจริงแล้วเท่าที่กระผมยังบวชไม่ได้จนบัดนี้ก็เพราะเป็นห่วงแม่เด็กกลัวเขาจะว้าเหวเป็นทุกข์ไม่มีผู้ปรึกษาปรารภและให้ความอบอุ่นแก่เขาเท่าที่ควรลูกๆนอกจากจะมารบกวนขอเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่และเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องควรใจให้ยุ่งแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะมีความสามารถทำให้แม่มีความอบอุ่นและสบายใจได้ในทางไหนบ้างผมจึงอดเป็นห่วงเขาไม่ได้อีกประการหนึ่งสวรรค์ชั้นนั้นตามธรรมท่านบอกไว้ว่ามีทั้งเทวบุตรเทวธิดาซึ่งแสดงว่ามีทั้งหญิงทั้งชายเหมือนแดนมนุษย์เราและมีความสุขความสำราญด้วยเครื่องบำรุงบำเรอนานาชนิดซึ่งเป็นสถานที่น่าไปและน่าอยู่มากแต่พรหมโลกไม่ปรากฏว่ามีเทวบุตรเทวธิดาเหมือนมนุษย์และสวรรค์เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ว้าเหวไปหรือเพราะไม่มีผู้คอยปลอบโยนเอาอกเอาใจในเวลาเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมายิ่งนิพพานไปแล้วยิ่งไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องสัมผัสเอาเลยเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นผู้ใดเข้าไปช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องบ้างเลยเป็นตัวของตัวแท้ๆและจะมีอะไรเป็นที่ภาคภูมิใจและเทิดเกียรติว่าพูดถึงนิพพานแล้วเป็นผู้ได้รับความภาคภูมิใจ ทั้งเกียรติยศชื่อเสียงเรียงนามและความสุขความสบายจากบรรดาท่านผู้ถึงนิพพานด้วยกันอย่างมนุษย์ผู้มีฐานะดีมีสมบัติมากมีเกียรติยศสูงได้รับความยกย่องสรรเสริญจากเพื่อนมนุษย์หญิงชายด้วยกันท่านที่ไปนิพพานแล้วเห็นเงียบไปเลยไม่มีพวกเดียวกันยกย่องสรรเสริญท่านจึงทำให้สงสัยว่าการเงียบไปเลยเช่นนั้นจะเป็นความสุขได้อย่างไรกระผมต้องขอประทานโทษที่มาถามบ้าๆบอๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหมือนคนที่มีสติทั่วไปแต่ก็เป็นความสงสัยทำให้ลำบากใจอยู่ไม่หายถ้าไม่ได้เรียนถามท่านผู้รู้ให้หายสงสัยเสียก่อนท่านตอบว่าสวรรค์พรหมโลกและนิพพานมิได้มีไว้เฉพาะคนที่สงสัยแบบโยมแต่มีไว้สำหรับผู้มองเห็นคุณค่าของตัวและคุณค่าของสวรรค์พรหมโลกและนิพพานว่าเป็นของดีมีคุณค่าต่างกันขึ้นไปตามระดับชั้นและความดีของผู้ที่ควรจะได้จะถึงตามลำดับคนแบบโยมสวรรค์พรหมโลกและนิพพานคงไม่ได้ฝันถึงเลยแม้โยมจะไปก็ยังไปไม่ได้ถ้าแม่เด็กยังอยู่หรือแม่เด็กตายไปโยมก็จะอดคิดถึงไม่ได้แล้วจะมีโอกาสคิดถึงสวรรค์นิพพานพอจะหาเวลาคิดเพื่อจะไปได้อย่างไรแม้พรหมโลกและนิพพานก็ไม่ได้ดีกว่าแม่เด็กสำหรับความรู้สึกของโยมเพราะพรหมโลกและนิพพานบำรุงบำเรอโยมไม่เป็นเหมือนแม่เด็กโยมจึงสงสัยและไม่อยากไปกลัวจะขาดผู้บำเรอลุงเล็กตอนนี้ท่านว่าทั้งท่านทั้งเขาหัวเราะถูกใจอันความสุขที่เกิดจากสิ่งต่างๆนั้นแม้ในโลกมนุษย์เรายังต่างกันตามชนิดของสิ่งนั้นๆที่มีรสต่างกันแม้ประสาทเครื่องรับสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ในร่างกายอันเดียวกันก็ยังนิยมรับสัมผัสต่างๆกันเช่นตาชอบสัมผัสทางรูปหูชอบสัมผัสทางเสียงจมูกชอบสัมผัสทางกลิ่นลิ้นชอบสัมผัสทางรสกายชอบสัมผัสทางเย็นร้อนอ่อนแข็งใจชอบสัมผัสทางอารมณ์ต่างๆตามหน้าที่และความนิยมของตนจะให้รสนิยมเหมือนกันย่อมไม่ได้การรับประทานเป็นความสุขทางหนึ่งการพักผ่อนนอนหลับเป็นความสุขทางหนึ่งการครองรักตามประเพณีของโลกเป็นความสุขทางหนึ่งแต่อย่าลืมว่าการทะเลาะกันเพราะความเห็นขัดแย้งกันด้วยเรื่องต่างๆก็เป็นความทุกข์ทางหนึ่งฉะนั้นโลกจึงไม่ขาดจากการสัมพันธ์ติดต่อกันกับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นความสุขตลอดมาและจำต้องแสวงกันทั่วโลกจะขาดมิได้ความสุขในมนุษย์และสัตว์ที่ได้รับตามภูมิของตนเป็นความสุขประเภทหนึ่งความสุขในสวรรค์และพรหมโลกเป็นความสุขประเภทหนึ่งความสุขในพระนิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสเครื่องกังวลใจโดยประการทั้งปวงเป็นความสุขประเภทหนึ่งต่างจากความสุขที่โลกมีกิเลสทั้งหลายได้รับกันจะให้เป็นความสุขเหมือนแม่เด็กเสียทุกอย่างแล้วโยมก็ไม่จำเป็นต้องดูรูปฟังเสียงรับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอนและแสวงหาคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้นให้ลำบากเพียงอยู่กับแม่เด็กเท่านั้นความสุขจากสิ่งต่างๆก็ไหลมารวมในที่นั้นหมดซึ่งเป็นการตัดปัญหาความยุ่งยากลงได้เยอะแยะแต่คุณจะให้เป็นดังที่ว่านี้ได้ไหมเขาตอบว่าโอ้โหจะได้อย่างไรท่านอาจารย์แม้แต่กับแม่เด็กบางครั้งยังมีการทะเลาะกันได้จะสามารถนำความสุขจากสิ่งต่างๆมารวมกับเขาคนเดียวได้อย่างไรก็ยิ่งจะทำให้ยุ่งใหญ่ถ้าเราว่าเขาเป็นคนมีนิสัยอาถรรพ์และตรงไปตรงมาทั้งรักศีลรักธรรมดีมากสำหรับคฤหัสถ์ที่มีความใฝ่ใจในธรรมและมีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์มากมายท่านจึงได้สละเวลาพูดคุยธรรมกันแบบพิเศษเป็นกันเองแทบทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมท่านเวลาปลอดจากแขกปกติก็ไม่ค่อยมีใครสามารถมาถามท่านแบบเขาได้เลยเขาเป็นคนมีนิสัยรักลูกรักเมียมากเคยมากราบเยี่ยมท่านบ่อยครั้งด้วยความรักเลื่อมใสท่านมากเวลามีแขกอยู่กับท่านเขาเพียงมากราบแล้วก็หลีกหนีไปทำงานอะไรช่วยพระเนรไปตามนิสัยของคนสนิทกับวัดถ้าไม่มีคนนั่นแลเป็นโอกาสที่เขาจะกราบเรียนถามเรื่องอะไรต่างๆตามแต่เขาถนัดท่านชอบเมตตาเขาด้วยแทบทุกครั้งที่เขามาสบโอกาสเหมาะสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านฉลาดและรู้นิสัยของคนได้ดีมากหาที่ตำหนิไม่ได้คนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยมาหาท่านการปฏิสันถานทางกิริยาจะไม่เหมือนกันเลยทั้งการพูดธรรมดาและอธรรมต้องต่างกันไป เป็นเรไรของผู้มาเกี่ยวข้องดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วท่านพักอยู่วัดโนนิเวศอุดรพระมาจำพรรษากับท่านมากและที่มาอบรมศึกษามีมากตลอดมาวัดโนนิเวศแต่สมัยก่อนที่ท่านพักอยู่มีความสงบมากกว่าทุกวันนี้รถราผู้คนไม่มากผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดโดยมากเป็นผู้หวังบุญกุศลจริงๆไม่ได้เข้าไปแบบทำลายทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาการบำเพ็ญเพียรของพระเนรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเวลาที่ต้องการฉะนั้นพระที่ทรงคุณธรรมทางใจจึงมีมากพอเป็นเครื่องอบอุ่นแก่ตัวเองและประชาชนผู้หวังพึ่งความร่มเย็นของพระตอนกลางคืนท่านอบรมพระเนนการแสดงธรรมโดยมากท่านเริ่มแก่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปเป็นขั้นๆอย่างไม่มีจุดหมายว่าท่านจะประจบในธรรมขั้นใดแสดงจนถึงวิมุตติหลุดพ้นอันเป็นจุดสำคัญของธรรมแล้วย้อนกลับมาแสดงเกี่ยวแก่ผู้ปฏิบัติว่าจะควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอนการสอนพระในวงปฏิบัติท่านสอนเน้นลงในความเป็นผู้มีศีลสังวรโดยถือศีลเป็นสำคัญในองค์พระพระจะสมบูรณ์ตามเพศของตนได้ต้องเป็นผู้หนักแน่นในศีลเคารพในสิกขาบทน้อยใหญ่ไม่ล่วงเกินโดยเห็นว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยไม่สำคัญอันเป็นลักษณะของความไม่ละอายบาปและอาจล่วงเกินได้ในสิกขาบททั่วไปเป็นผู้รักษาวินัยเคร่งครัดไม่ยอมให้ศีลของตนด่างพร้อยขาดทะลุได้อันเป็นเครื่องเสริมให้เป็นผู้มีความอบอุ่นกล้าหาญในสังคมไม่กลัวครูอาจารย์หรือเพื่อนพรหมจรรย์จะรังเกียจหรือตำหนิพระในใจจะสมบูรณ์เป็นขั้นๆนับแต่พระโสดาเป็นต้นถึงพระอรหันต์ได้ต้องเป็นผู้หนักในความเพียรเพื่อสมาธิและปัญญาทุกชั้นจะมีทางเกิดขึ้นและเจริญก้าวหน้าสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกรุงรังภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิงอันหนึ่งคำว่าพระควรเป็นผู้เยี่ยมด้วยความสะอาดแห่งความประพฤติทางกายวาจาและเยี่ยมด้วยจิตที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมคือสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะตามลำดับไม่ควรเป็นพระที่อับเฉาเศร้าใจไม่สง่าผ่าเผยหลบหลบซ่อนซ่อนเพราะปมด้อยคอยประสิทธิ์อยู่ภายในมีอะไรลึกลับทำให้ร้อนสมอยู่ในใจนั้นมิใช่พระลูกศิษย์พระตถาคตผู้งดงามด้วยความประพฤติภายในภายนอกไม่มีที่ต้องติแต่ควรเป็นพระที่องอาจกล้าหาญต่อการละชั่วทำดีดำเนินตามวิถีรอยพระบาทที่ศาสดาพาดำเนินเป็นผู้ซื่อตรงต่อตนเองและพระธรรมวินัยตลอดเพื่อนฝูงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีสุขโทเป็นที่รองรับมีโอชารสแห่งธรรมเป็นที่ซึมซาบมีความสว่างสวยอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางมาอยู่อย่างจนตรอกหลอกตัวเองให้จนมุมนั่นคือพระลูกศิษย์พระตถาคตแท้ควรสนิทศึกษาอย่างถึงใจยึดไว้เป็นหลักอนาคตอันเฉียบสายไร้กังวลจะเป็นสมบัติที่พึงพอใจของผู้นั้นแน่นอนนี่เป็นปกตินิสัยที่ท่านอบรมพระปฏิบัติหลังจากการประชุมแล้วท่านผู้ใดมีข้อข้องใจก็ไปศึกษากับท่านเป็นเรื่อยรายไปตามโอกาสที่ท่านว่างกิจประจำวันซึ่งมีติดต่อกันที่ท่านต้องปฏิบัติไม่ลดละไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดคือตอนเช้าออกจากที่ภาวนาแล้วลงเดินจงกรมก่อนบิณฑบาตพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตจากนั้นเข้าทางจงกรมเดินจงกรมจนถึงเที่ยงเข้าที่พักพักจะวัดบ้างเล็กน้อยลุกขึ้นภาวนาแล้วลงเดินจงกรมบ่าย 4:00 น.เย็นปัดกวาดลานวัดหรือที่พักอยู่ขณะนั้นส่งน้ำแล้วเข้าทางจงกรมอีกเป็นเวลาหลายชั่วโมงออกจากที่จงกรมก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์การสวดมนต์ท่านสวดมากและสวดนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปตั้งหลายชั่วโมงคืนหนึ่งหนึ่งท่านพักจำวัดราว4ชั่วโมงเป็นอย่างมากในเวลาปกติถ้าเป็นเวลาพิเศษก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งไม่พักจำวัดเลยในวัยหนุ่มท่านทำความเพียรเก่งมากยากจะมีผู้เสมอได้แม้ในวัยแก่ยังไม่ทิ้งลวดลายเพียงแต่ผ่อนลงบ้างตามวิบากที่สุดโทรมลงทุกวันเวลาที่ผิดกับพวกเราอยู่มากคือจิตใจท่านไม่แสดงอาการอ่อนแอไปตามวิบากคาดขันเท่านั้นนี่คือวิธีการของท่านผู้ดีเป็นคติแก่โลกดำเนินมาไม่ได้ทอดทิ้งปล่อยวางหน้าที่ของตนนับแต่ต้นเป็นลำดับมา ไม่ลดละความเพียรซึ่งเป็นแรงหนุนอันสำคัญแดนแห่งชัยชนะที่ท่านได้รับอย่างพอใจนั้นได้ที่เขาลึกในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขียนผ่านมาแล้วเราที่เกิดมาในชาติมนุษย์ซึ่งเป็นชาติที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ควรจะได้จะถึงอยู่แล้วแต่ละท่านที่จะได้ประสบความสำเร็จดังใจหมายเช่นท่านที่ได้ประสบมาแล้วจนได้กลายมาเป็นประวัตินั้นแม้จะมีคนมากแทบล้นโลกสมัยปัจจุบันแต่ผู้จะได้ประสบกับแดนสมหวังดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนน้อยมากเหลือเกินแทบจะไม่มีในโลกสมัยปัจจุบันที่แตกต่างกันมากทั้งนี้เพราะความรู้ความเห็นความขมักเขม้นและอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะอิมังสาในทางจะให้เกิดผลดังมุ่งหมายมีมากน้อยต่างกันมากผลที่เกิดขึ้นจึงทำให้ต่างกันมากจนแทบไม่น่าเชื่อทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่เป็นสิ่งที่โลกได้ประจักษ์ตาประจักษ์ใจกันมานานแล้วจนหาทางปฏิเสธไม่ได้นอกจากต้องยอมรับเลยทั่วกันตามสิ่งที่ปรากฏทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นขับตนแต่ละรายไม่มีทางสลัดปัดทิ้งได้เท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีประวัติอันงดงามมากในบรรดาครูอาจารย์สมัยปัจจุบันเป็นประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลายสวยงามมาทุกระยะน่าเคารพเลื่อมใสของคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยกิตติศักดิ์กิตติคุณฟุ้งขจรไปถึงไหนเกิดความหอมหวนชวนให้เคารพเลื่อมใสในที่นั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมไม่ค่อยมีโอกาสได้ทราบและได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับท่านซึ่งมีอยู่มากมายทั้งที่ประสงค์อยากพบท่านผู้ดีมีคุณธรรมสูงอยู่ตลอดมาแต่เนื่องจากท่านไม่ค่อยชอบออกมาตามบ้านเมืองที่มีผู้คนชุกชุมท่านเห็นเป็นความสะดวกสบายใจในการอยู่ในป่าในเขาตลอดมาแต่ต้นจนอวสานแม้ประสงค์ก็มีความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมซึ่งมีอยู่มากก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปถึงองค์ท่านได้ง่ายๆเพราะทางลำบากกันดารรถราไม่มีการเข้าไปหาจนถึงที่อยู่ท่านต้องเดินทางเป็นวันๆผู้ไม่เคยเดินก็ไปไม่ไหวทั้งความไม่กล้าหาญพอที่จะรับธรรมอันแท้จริงจากท่านบ้างกลัวท่านจะไม่รับให้อยู่ด้วยบ้างกลัวท่านจะดุบ้างกลัวตัวจะปฏิบัติไม่ได้อย่างท่านบ้างกลัวอาหารการเป็นอยู่จะขาดแคลนกันดานบ้างกลัวจะฉันมือเดียวอย่างท่านไม่ได้บ้างเรื่องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการไปนั้นรู้สึกว่าสร้างไว้อย่างมากมายจนไม่อาจจะฝ่าฝืนได้รอดไปได้ทั้งที่มีความมุ่งหวังอยู่อย่างเต็มใจสิ่งเหล่านี้แลที่เป็นอุปสรรคต่อตัวเองจึงปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความคิดชนิดต่างๆเหล่านี้เลยกระทั่งได้ยินแต่ประวัติท่านที่ไม่มีรูปร่างเหลืออยู่แล้วจึงได้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรในวงพระศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมานับแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกลำดับลำดากันลงมาถึงพระสาวกผู้ทรงมรรคทรงผลนับจำนวนไม่ได้ถ่ายทอดกันเรื่อยมาด้วยสุปฏิบัติอุชุยายะสามีจิปฏิบัติอันเป็นเหมือนธรรมนบใหญ่ที่ไหลออกมาแห่งน้ำอมตะมหานิพพานจากกิจสันดานของทุกท่านผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิปทาตามทางศาสดาที่ประทานไว้ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์หนึ่งในจำนวนพระสาวกอันดับปัจจุบันซึ่งเพิ่งมรณภาพผ่านไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2492ถ้ารวมเวลาที่ผ่านไปก็ราว20ปีกว่าเท่านั้นแต่การมรณภาพท่านจะรอลงข้างหน้าเวลาเรื่องท่านดำเนินไปถึงแต่อย่างไรก็ตามการผ่านไปแห่งรูปธรรมนั้นเป็นของมีมาดั้งเดิมทั้งจะมีต่อไปตลอดกาลเมื่อความเกิดของสิ่งสมมติต่างๆยังเป็นไปอยู่ความอัศจรรย์สำคัญที่ยังคงอยู่คือพระเมตตาคุณพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่กับพระศาสนาไม่ได้ผ่านไปด้วยแม้เมตตาคุณปัญญาคุณและวิสุทธิคุณของท่านพระอาจารย์มั่นก็คงยังอยู่เช่นเดียวกับของพระศาสดาเพราะเป็นคุณสมบัติลักษณะเดียวกันสำคัญอยู่ที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระอุปัชฌาย์ท่านประทานไว้จะสามารถตักตวงได้มากน้อยเพียงไรในการอันควรที่กำลังเป็นไปอยู่กับพวกเราเวลานี้นี่เป็นสิ่งที่ยังควรและน่าสนใจอยู่มากสำหรับผู้ยังมีชีวิตครองตัวอยู่ถ้าหาไม่แล้วหมดหนทางก็มีสิ่งใดมาแก้ไขให้กลับคืนได้ตอนท่านแก้ปัญหาพี่น้องชาวนครราชสีมานั้น มีเนื้อความสะดุดใจผู้เขียนตลอดมาจึงขอถือเอาความย่อๆมาลงอีกเล็กน้อยว่าอย่าทำความรู้ความเห็นและความประพฤติทุกด้านเหมือนเราไม่มีป่าช้าอยู่กับตัวอยู่กับบ้านเมืองเราอยู่กับญาตินี่ของเราพอถึงคราวเป็นอย่างโลกที่มีป่าช้าทั่วไปขึ้นมาจะแก้ตัวไม่ทันแล้วจะจมลงในที่ตนและโลกไม่ประสงค์อยากลงกันจะคิดจะพูดจะทำอะไรควรระลึกถึงป่าช้าคือความตายบ้างเพราะกรรมกับป่าช้าอยู่ด้วยกันถ้าระลึกถึงป่าช้าในขณะเดียวกันได้ระลึกถึงกรรมด้วยพอทำให้รู้สึกตัวขึ้นบ้างอย่าอวดตัวว่าเก่งทั้งๆที่ไม่เหนืออำนาจของกรรมแม้อวดไปก็เป็นการทำลายตัวให้หล่มจมไปเปล่าๆไม่ควรอวดเก่งกว่าศาสดาผู้รู้ดีรู้ชอบทุกๆอย่างไม่ลุกลุกคลำคลำเหมือนคนมีกิเลสที่อวดตัวว่าเก่งสุดท้ายก็จนมุมของกรรมคือความเก่งของตัวหมายถึงผลร้ายที่เกิดจากการทำด้วยความอวดเก่งของตัวเองนี้ฟังแล้วใจสะดุ้งและหมอบยอมจำนนต่อกรรมจริงๆไม่พยองพองตัวจะลืมตนว่าไม่ใช่คนเดินดินเหมือนโลกเขาจึงได้นำมาลงซ้ำอีกที่ลงมาแล้วบางตอนก็มีบกพร่องบ้างไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านอธิบายมาระลึกได้ทีหลังก็มีอย่างนี้เองความรู้ความจำของผู้ตุชนคนหนามันหลอกลวงขวางธรรมของจริงอยู่อย่างนี้เองจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เขียนซ้ำบ้างเป็นบางตอนท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้ความสามารถประสาททำให้แก่คณะลูกศิษย์ฝ่ายพระเป็นต้นโพต้นไทรขึ้นมาหลายองค์ซึ่งเป็นประเภทที่ปลูกให้เจริญเติบโตขึ้นยากอย่างยิ่งเพราะเป็นประเภทที่ชอบมีอันตรายรอบด้านครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านยังมีอยู่หลายองค์ที่ระบุนามมาบ้างแล้วตอนต้นก็มีคือท่านอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์มหาปิ่นอุบลท่านอาจารย์เทศท่าบ่อหนองคายท่านอาจารย์ฟั่นสกลนครท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกลองเพลนอุดรท่านอาจารย์พรมบ้านดงเย็นอำเภอหนองหานอุดรแต่ท่านมรณภาพไปเมื่อเร็วๆนี้ท่านอาจารย์ลีวัดอโศการามสุดปราการท่านอาจารย์ชอบท่านอาจารย์หลุยจังหวัดเลยท่านอาจารย์อ่อนหนองบัวบานท่านอาจารย์สิงห์เชียงใหม่ท่านอาจารย์ตื้อเชียงใหม่ท่านอาจารย์กงมาสกลนครที่หลงลืมจำไม่ได้ก็ยังมีอยู่มากท่านอาจารย์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีคุณธรรมในลักษณะต่างๆกันองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งอีกองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งรวมแล้วท่านเป็นผู้น่ากราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจแทบทุกองค์บางท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมีประชาชนพระเนรรู้จักมากบางท่านชอบเข็ดตัวและชอบอยู่ในที่สงัดตามอัธยาศัยบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นบางท่านมีสมบัติมากอันนี้หมายถึงคุณธรรมแต่ไม่มีคนค่อยทราบก็มีอยู่หลายองค์เพราะท่านชอบอยู่อย่างเงียบๆตามนิสัยนับว่าท่านสามารถปลูกพระให้เป็นต้นโพธรรมได้มากกว่าทุกอาจารย์ในภาคอีสานโพคือความรู้ความฉลาดถ้าเป็นโพของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้แต่เป็นอาจารย์ก็ควรเรียกตามฐานะหรือตามวิสัยปากของผู้เขียนว่าโพธรรมซึ่งรู้สึกถนัดใจการปลูกพระก็เหมือนที่โลกเลี้ยงลูกปลูกโพนั่นเองการแนะนำสั่งสอนเพื่อปลูกฝังหลักฐานทางมัญญาความประพฤติตลอดความรู้ความฉลาดทางภายในถึงขั้นปกครองจนได้ไม่มีภัยเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้เพียงแต่ละองค์นับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เจริญได้ยากมากเพราะการปลูกคุณธรรมให้ฝังลึกลงในหัวใจของคนมีกิเลสแสนแง่แสนงอนนั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงทวงใจผู้เป็นอาจารย์แทบไม่มีเวลาปล่อยวางได้และต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจึงจะพอมีทางทำให้ผู้มารับการอบรมได้รับความทราบซึ้งถึงใจและพอใจปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจนิสัยกับทางจะพอมีทางกลมกลืนกันได้กลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางใจไปโดยลำดับลำพังเราก็มีกิเลสผู้มารับการอบรมต่างก็มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันยากที่จะมีกำลังชุนลากกันไปให้ถึงที่ปลอดภัยได้จึงอยากจะพูดว่าสิ่งที่ทำได้ยากในโลกมนุษย์เราก็คือการสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระที่น่ากราบไหว้บูชาและเสกสรรหรือส่งเสริมให้เลื่อนจากฐานะเดิมของจิตขึ้นสู่พระโลกุตระคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์นั้นยิ่งยากแสนยากขึ้นเป็นขั้นๆดีไม่ดียังไม่แตกกิ่งแตกแขนงก็ถูกตัวแมลงมากัดมาชัยมาโค่นรากแก้วรากฝอยให้โค่นล้มจมดินอย่างไม่เป็นท่าเสียมากกว่าจะเจริญเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาพอทำประโยชน์ได้โดยมากเราเคยเห็นกันมาอย่างนั้นแค่ทั้งนั้นไม่ค่อยมีรากฝังลึกพอจะทนลมทนฝนทนตัวแมลงกัดชัยได้ เราปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆไว้ทำประโยชน์ไม่กี่ปีก็ได้รับผลแต่ปลูกพระนี้กี่ปีคอยแต่จะโค่นล้มอยู่นั่นเองแม้ไม่มีอะไรมาตอมแต่ตัวเองคอยสายแสหาตัวแมลงมาตอมเพื่อทำลายและตัวก็คอยทำลายตัวเองอยู่แล้วจึงเป็นความเจริญได้ยากในการปลูกพระถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงก็เชิญเข้ามาลองบวชบำรุงตนด้วยสิกขาบทกฎบัญญัติที่ประทานไว้ดูน่ากลัวว่าข้าวเย็นก็จะหิวก่อนเวลาทั้งที่ตะวันยังไม่ตกเที่ยวก็อยากเที่ยวตลอดเวลาทั้งที่ศีรษะก็ไม่เหมือนโลกเขาตาหูเป็นต้นต่างก็อยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นริมรสสัมผัสสิ่งอ่อนนุ่มภูมิใจไม่มีเวลาอินพอตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเลยจนลืมว่าตัวเป็นอะไรขณะนี้ส่วนจะสนใจบำรุงต้นโพคือใจให้มีเหตุมีผลด้วยจะอดทนต่อคำสั่งสอนน้องเข้ามาฝึกฝนอบรมตนให้มีความสงบเย็นใจนั้นน่ากลัวจะไม่สนใจนำพาเสียแล้วต้นโพคือใจเมื่อขาดการบำรุงก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งยุบย่อลงโดยลำดับสิ่งคอยทำลายก็นับวันเวลามีโอกาสหักรามไปทุกระยะต้นโพต้นไหนบ้างจะทนตั้งโดยอยู่ได้เพราะโพของพระเป็นโพที่มีหัวใจจะต้องโอนไปเอ็นมาตามสิ่งร้าวรานทนไม่ไหวก็โค่นล้มลงจมดินจมน้ำอย่างไม่เป็นท่าเท่านั้นเองฉะนั้นการปลูกโพจึงเป็นของปลูกยากอย่างนี้ใครไม่เคยปลูกก็ไม่รู้ฤทธิ์ของมันซึ่งไม่ค่อยชอบปุ๋ยธรรมดาเหมือนต้นไม้ทั้งหลายแต่แหวกไปชอบปุ๋ยประเภทสังหารทำลายเสียมากฉะนั้นโพต้นนี้จึงมักอับเฉาและตายได้ง่ายกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆคือตายจากศีลธรรมความดีงามนั่นเองผู้เขียนเคยปลูกและบำรุงมาบ้างและเคยทำลายมาบ้างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงพอทราบฤทธิ์ของมันว่าเป็นธรรมชาติที่ปลูกยากบำรุงยากคอยแต่จะอับเฉาเหี่ยวแห้งและฉิบหายอยู่ตลอดมาแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่อาจรับรองได้ว่าโพต้นนี้จะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงไปถึงไหนเพียงไรเพราะปกติก็คอยแต่จะเสื่อมลงท่าเดียวทั้งที่มองไม่เห็นว่ามีอะไรเจริญขึ้นพอให้เสื่อมลงอันเป็นของคู่กันแต่ยังอุตส่าห์เสื่อมลงได้อยู่นั่นเองปุ๋ยประเภททำลายนี้โพชนิดนี้รู้สึกชอบและแสวงหามาทำลายตัวเองเป็นประจำแทบมองไม่ทันโดยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องและช่วยทำลายดังนั้นท่านที่อุตส่าห์ฝ่าฝืนและทรมานใจให้อยู่ในอำนาจได้จนกลายเป็นโพขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จึงเป็นผู้ที่น่ากราบไหว้สักการะอย่างถึงใจสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นซึ่งเป็นที่อบอุ่นแก่บรรดาศิษย์โดยทั่วกันทางนี้เพราะท่านสามารถบำรุงรักษาต้นโพท่านไว้ได้จนทรงดอกทรงผลทรงต้นทรงกิ่งและทรงใบไว้ได้อย่างสมบูรณ์และร่มเย็นแก่ผู้เขาอาศัยตลอดมาแม้ท่านมรณภาพผ่านไปแล้วเพียงได้อ่านประวัติก็ยังสามารถทำความดึงดูดจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสในท่านและในธรรมขึ้นอีกมากประหนึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่กับพวกเราไม่ได้พัดพลาดจากไปไหนเลยฉะนั้นท่านพักจำพรรษาที่วัดโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา 2 พรรษานับแต่จากจังหวัดเชียงใหม่มาพอออกพรรษาปีที่2แล้วคณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนครมีคุณแม่นุ่มชุวานนท์เป็นต้นซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านพร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวัดสกลนครซึ่งท่านเคยอยู่มาก่อนท่านยินดีรับอาราธนาคณะศรัทธาทั้งหลายต่างมีความยินดีพร้อมกันเอารถมารับท่านไปที่จังหวัดสกลนครในปลายปีพ.ศ. 2484ท่านไปพักพระสุทธาวาสสกลนครขณะที่ท่านพักอยู่มีประชาชนพระเนนพาท่านมากราบเยี่ยมและฟังอุวาทท่านไม่ได้ขาดท่านพักวัดสุทธาวาสครั้งนั้นมีผู้มาขอถ่ายภาพท่านไว้กราบไหว้บูชาท่านอนุญาตให้ถ่ายภาพท่านคราวมาพักนครราชสีมาครั้งหนึ่งคราวมาพักที่สกลนครครั้งหนึ่งที่บ้านฟังแดงอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเรากลับจากงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาครั้งหนึ่งที่ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านได้รับแจกไว้สักการะบูชาทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากที่ท่านอนุญาตให้ถ่ายสามวาระนั่นแหละไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีอะไรปรากฏเป็นพยานแห่งความเลื่อมใสในทางรูปกายท่านบ้างเลยเพราะปกติท่านไม่ชอบไปถ่ายอย่างง่ายๆกว่าจะอนุญาตให้ใครแต่ละครั้งผู้นั้นต้องรู้สึกอึดอัดใจอยู่ไม่น้อยต้องนั่งถอยเข้าถอยออกและเปลี่ยนท่าเปลี่ยนที่อยู่หลายครั้งจนเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวโดยไม่รู้สึกเพราะเคยทราบมาแล้วว่าท่านไม่ค่อยอนุญาตให้ใครถ่ายเลยดีไม่ดีถ้าเข้าไม่สบโอกาสอาจโดนดุก็ได้จึงต้องกลัวกันทุกรายไปท่านพักพระสุทธาวาสพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางไปพักที่สำนักป่าบ้านนามนซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกดีทั้งกลางวันกลางคืนเหมาะกับอัธยาศัยท่านที่ชอบเช่นนั้นมาประจำนิสัยพระเนนที่ไปอาศัยอยู่กับท่าน เห็นแล้วหน้าเลื่อมใสยังจับใจมีแต่องค์พูดน้อยแต่ชอบต่อยมากๆกันทั้งนั้นคือท่านไม่ชอบพูดคุยกันต่างองค์ประกอบความเพียรตลอดเวลาในที่ของตนของตนอยู่ในกระท่อมเป็นหลังๆบ้านอยู่ในที่จงกรมในป่าริมที่พักบ้านถึงเวลาบ่ายสี่โมงเย็นเวลาปัดกวาดลานวัดถึงจะเห็นท่านเดินออกมาจากที่ต่างๆแล้วปัดกวาดลานวัดโดยพร้อมเพียงกันจากนั้นก็พากันขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มล้างเท้าตุ่มล้างบาทและส่งน้ำอย่างสงบเสงี่ยมงามตาต่างองค์ต่างมีท่าสำรวมมีสติปัญญาพิจารณาธรรมไปกับกิจวัตรที่ทำมิได้ละเลิกเผลอตัวขนองปากพูดไปต่างๆพอเสร็จกิจวัตรแล้วต่างองค์ต่างเปลี่ยนตัวหาที่บำเพ็ญเพียรในที่และท่าต่างๆประหนึ่งไม่มีพระอยู่ในสำนักเลยฉะนั้นเพราะไม่มองเห็นพระยืนพูดนั่งคุยกันในที่ต่างๆเลยถ้าก้าวเข้าไปในป่าริมสำนักจะเห็นแต่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างนั่งทำความสงบอยู่ในกระท่อมเล็กๆบ้างอย่างนั้นเป็นประจำทุกวันเวลานอกจากเวลาประชุมบิณฑบาตและเวลามีกิจจำเป็นอย่างอื่นหรือเวลาฉันจังหันเท่านั้นจึงจะเห็นท่านอยู่รวมกันแม้ขณะบิณฑบาตก็ต่างองค์ต่างสำรวมระวังทั้งสติปัญญาใกล้ชิดติดแนบอยู่กับความเพียรไปตามสายทางไม่ได้ไปแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวตาส่งไปในสิ่งโน้นปากพูดพร่ำกับคนนี้อะไรเช่นนั้นในอิริยาบถและความเคลื่อนไหวไปมาของพระท่านเป็นที่เย็นตาเย็นใจน่าเคารพเลื่อมใสก่อนฉันต่างพิจารณาอาหารปัจจัยที่รวมอยู่ในบาตรด้วยอุบายที่เห็นภัยไม่ติดใจในอาหารไม่แสดงอาการเพลิดเพลินอาหารชนิดต่างๆขณะฉันก็ทำความรู้สึกแบบคนมีสติอยู่กับตัวและฉันด้วยท่าสำรวมไม่พูดคุยกันในเวลาฉันและไม่มองโน้นมองนี้การขบเคี้ยวอาหารก็มีสติระวังให้มีเสียงดังเกินความงามอันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่นที่ฉันอยู่ด้วยกันหลังจากฉันเสร็จต่างเก็บสิ่งของบริการและปัดกวาดเช็ดถูที่ฉันให้สะอาดแล้วล้างบาตรเช็ดบาตรให้แห้งพึ่งแดดครู่หนึ่งแล้วเก็บไว้ในที่ควรหลังจากนั้นต่างเข้าหาที่วิเวกเพื่อความเพียรคือการฝึกอบรมใจตามแต่เห็นสมควรจะปฏิบัติต่อใจอย่างไรหนักบ้างเบาบ้างโดยไม่ได้คำนึงถึงกับเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นและความเพียรว่าทำมากไปหรือน้อยไปจุดที่หมายอย่างน้อยก็หวังให้จิตอยู่ในคำบริกรรมภาวนาที่นำมาบังคับหรือกำกับให้เป็นอารมณ์ที่พึงพิงเพื่อความสงบเย็นใจหนึ่งเพื่อบังคับใจให้อยู่ในเหตุผลที่ปัญญาชี้แจงหรืออบรมในกรณีนั้นๆหนึ่งเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมขั้นละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดที่หมายหนึ่งองค์ใดอยู่ในภูมิใดก็พยายามอบรมจิตของตนให้ดำเนินไปตามภูมินั้นไม่ลดละความเพียรคำว่าสติย่อมถือเป็นธรรมสำคัญของความเพียรทุกๆประโยคและคำว่าปัญญาก็ย่อมถือเป็นสำคัญในเวลาที่ควรใช้ตามการของตนเพราะปัญญาเป็นธรรมจำเป็นไปตามภูมิของธรรมส่วนสติเป็นธรรมจำเป็นตลอดไปในอริยบทต่างๆการใดที่ขาดสติการนั้นเรียกว่าขาดความเพียรแม้กำลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นแต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบดังนั้นท่านจึงสอนเน้นลงในความมีสติมากกว่าทำอื่นๆเพราะสติเป็นรากฐานสำคัญของความเพียรทุกประเภทและทุกประโยคที่ทำจนกลายเป็นมหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญาให้เป็นไปตามๆกันภูมิต้นเพื่อความสงบต้องใช้สติให้มากภูมิต่อไปสติกับปัญญาควรเป็นธรรมควบคู่กันไปตลอดสายท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระให้เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากใครไม่ตั้งใจจริงจังอยู่กับท่านไม่ค่อยได้ราว 6-7 คืนมีการประชุมธรรมครั้งหนึ่งคืนนอกนั้นท่านเปิดโอกาสให้พระเนนเร่งความเพียรผู้ใดมีข้อความใจเรียนถามท่านได้โดยไม่รอจนถึงวันประชุมขณะอยู่กับท่านบรรยากาศรู้สึกอบอวลไปด้วยอัตเตธรรมประหนึ่งมรรคผลนิพพานราวกับอยู่แค่เอื้อมมือเพราะความอบอุ่นและความมุ่งมั่นมีกำลังกล้าต่างองค์ต่างเป็นเครื่องพยุงจูงใจกันในทางความเพียรตลอดมันยากที่แสดงออกราวกับต่างองค์ต่างเอื้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันจึงต่างองค์ต่างมีความขยันหมั่นเพียรมากกลางวันกับกลางคืนเหมือนเป็นราตรีเดียวในการประกอบความเพียรของพระทั้งหลายถ้าเดือนมืดก็มองเห็นไฟโคมที่จุดด้วยเทียนขายสว่างสวยอยู่ทั่วบริเวณถ้าเดือนหงายก็ยังพอสังเกตได้ในการประกอบความเพียรของท่านซึ่งต่างองค์ต่างเร่งไม่ค่อยหลับนอนกันเฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสวดมนต์ภาวนาเก่งไม่แพ้ใครเลยสวดมนต์เป็นชั่วโมงๆถึงจะหยุดและสวดเป็นประจำทุกคืนไม่ได้ขาด สวดยาวๆเช่นธรรมจักรและมหาสมัยเป็นต้นท่านสวดเป็นประจำนอกจากนั้นเวลามีโอกาสท่านยังแปลให้เราฟังอีกด้วยแต่การแปลสูตรต่างๆท่านแปลอิงภาคปฏิบัติโดยมากคือแปลเอาใจความเลยทีเดียวไม่ค่อยเป็นไปตามวิพัตน์ปัจจัยธาตุอายตนะนิบาตเพื่อรักษาสับแสงเหมือนพวกเราแปลกันแต่กลับได้ความชัดและเห็นจริงตามท่านอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยจึงเกิดอัศจรรย์ใจอย่างลึกๆว่าการเรียนสับเรียนแปลท่านไม่ค่อยได้เรียนมากมายอะไรนักแต่เวลาแปลทำไมท่านแปลเก่งกว่ามหาปริญญาอีกพอยกสับปุ๊บก็แปลปั๊บในขณะนั้นอย่างคล่องแคล่วว่องไวแทบฟังไม่ทันเช่นท่านยกสับธรรมจักรหรือมหาสมัยสูตรขึ้นแปลเป็นบางตอนที่สัมผัสกับธรรมท่านในเวลาเทศน์นั้นท่านแปลอย่างรวดเร็วทันใจเรากับได้ปริญญาสิบประโยคฉะนั้นที่ไม่อยากว่าเก้าประโยคตามที่นิยมกันก็เพราะเคยได้ฟังท่านที่สอบได้ปริญญาเก้าประโยคแปลมาบ้างแล้วเวลาแปลยังอึกอึกอักอักแปลเชื่องช้ามากกว่าจะได้แต่ละสับแต่แสงรู้สึกกินเวลานานนอกจากนั้นยังไม่แน่ใจในคำแปลของตนอีกด้วยก็มีส่วนท่านทั้งแปลก็รวดเร็วทั้งอาจหาตัวความจริงที่แปลออกมาทั้งเคยได้เห็นผลจากความหมายแห่งคำนั้นมาแล้วอย่างประจักษ์ใจจึงไม่มีความสะทกสะท้านในการแปลแม้คาถาที่ผุดขึ้นจากใจท่านเป็นคำบาลีก็ยังมีแปลงจากบาลีอยู่บ้างไม่ตรงกันทีเดียวเช่นวาตารุฆานปัปปะโตเป็นต้นท่านแปลว่าลมพัดต้นไม้ทั้งหลายให้แหลกวิจุนไปแต่ไม่สามารถพัดภูเขาหินให้วันไหวได้ดังนี้รู้สึกจะเป็นเชิงอรรถธรรมที่ผุดขึ้นทั้งความหมายที่นำออกมาแปลให้เราฟังการกล่าวเกี่ยวกับปริยนประโยคเก้าประโยคสิบนั้นกล่าวไปตามภาษาประปาตามนิสัยอย่างนั้นเองกรุณาให้อภัยอย่าได้ถือสาผู้เขียนซึ่งเป็นพระป่าเหมือนวานรที่เคยชินกับป่ามาแต่วันเกิดแม้จะจับมาเล่นอยู่กับมนุษย์จนเชื่องชินก็คงเป็นนิสัยของตัวอยู่นั่นแหละไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันยากให้เหมือนมนุษย์ได้แม้การแปลของท่านกับของพวกเราที่ผู้เขียนบางอาจนำมาลงก็กรุณาให้อภัยด้วยซึ่งอาจจะเห็นว่าสูงไปหรือต่ำไปที่ไม่ควรอาจเอื้อมนำมาลงท่านพักบ้านนามนพอควรแล้วก็มาพักและจะมาสารที่บ้านโคกซึ่งห่างจากบ้านนามนราว2กิโลเมตรที่บ้านนี้มีความสงัดพอสมควรแต่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ถึงกิโลเมตรเพราะหาทำเลยากบ้างทางสองแห่งนี้มีพระเนรอยู่กับท่านไม่มากนักราว11 12องค์เท่านั้นพอดีกับเสนาสนะตอนที่ท่านมาพักบ้านโคกผู้เขียนก็ไปถึงท่านพอดีท่านในเมตตารับไหว้แบบขอนสูงทั้งท่อนไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยอยู่กับท่านแบบพับพีอยู่กับแกงเราดีๆนี่เองคิดแล้วหน้าอับอายขายหน้าที่พระสูงทั้งท่อนจะอยู่กับท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องลือระบือทั่วทั้งจักรวาลเบื้องบนเบื้องล่างแต่พอเบาใจหน่อยในการเขียนประวัติท่านไม่ถีบท่านอั้นตู้นักเหมือนที่เราแล้วมาซึ่งไปเที่ยวจดและอัดเทปเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายในที่ต่างๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นๆนับแต่เที่ยวจดบันทึกอยู่กว่าจะได้มาลงเป็นอักษรให้ท่านได้อ่านก็เสียเวลาไปเป็นปีๆแม้เช่นนั้นยังต้องมาเรียงตามลำดับการสถานที่เท่าที่จดจำได้กว่าจะเข้ารูปรอยพออ่านได้ความก็แย่ไปเหมือนกันที่จะเขียนต่อไปนี้แม้เรื่องราวของท่านจะไม่ประทับใจท่านผู้อ่านเท่าที่ควรแต่ก็ยังเบาใจสำหรับผู้เรียบเรียงอยู่บ้างเพราะได้รู้เห็นท่านด้วยตาตนเองตลอดมาจนวาระสุดท้ายท่านพาหมู่คณะธรรมศาสตร์ที่สำนักป่าบ้านโคกด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจไม่มีการเจ็บไข้ในทุกตลอดพรรษาขณะที่พักอยู่ทั้งในและนอกพรรษามีการประชุมธรรมเป็นประจำ 6-7 คืนต่อครั้งการแสดงธรรมแต่ละครั้งนับแต่2ชั่วโมงขึ้นไปถึง 3-4 ชั่วโมงผู้ฟังนั่งทำจิตตภาวนาไปพร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในขณะฟังธรรมท่านแม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการแสดงธรรมแก่พระเนรแต่ละครั้งท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลและถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งสัตย์ธรรมจริงๆธรรมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์แล้วทั้งนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยว่ามันเป็นความจริงนอกจากจะสามารถปฏิบัติได้อย่างท่านแสดงหรือไม่เท่านั้นขณะที่ฟังท่านแสดงทำให้จิตประวัติถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้นแน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกแสดงล้วนๆไม่มีธรรมอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยจึงสามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆกันไม่ขาดวรรคขาดตอนตลอดวันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์สุดส่วนแห่งธรรมในพระทัย พระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย์ทรงมรรคทรงผลล้วนผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปตามๆกันท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมก็ล้วนเป็นธรรมปัจจุบันกลั่นกรองออกกายล้วนๆไม่ได้แสดงแบบรูปๆคำๆกำดำคำขาวออกมาให้ผู้ฟังซึ่งต่างมีความสงสัยอยู่แล้วให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้นแต่กลับเป็นธรรมเพื่อทำลายความสงสัยนั้นให้ทลายหายไปทุกระยะที่แสดงผู้ฟังธรรมประเภทอัศจรรย์จากท่านจึงมีทางบรรเทากิเลสไปได้มากมายยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้วันที่ไม่มีการประชุมธรรมพอขึ้นจากทางจงกรมราว2 ทุ่มจะได้ยินเสียงท่านทำว่าสวดมนต์เบาๆทุกคืนเป็นเวลานานๆกว่าจะจบและนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาท่านจำวัดถ้าวันที่มีการประชุมจะได้ยินตอนหลังจากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกันและได้ยินท่านสวดอยู่เป็นเวลานานเช่นเดียวกับคืนที่ท่านสวดแต่หัวค่ำวันเช่นนั้นท่านต้องเลื่อนการจำวัดไปพักตอนดึกๆราวเที่ยงคืนหรือ1 นาฬิกาบางครั้งผู้เขียนที่นึกขนองบ้าขึ้นมาพอได้ยินเสียงท่านสวดมนต์ก็แอบเข้าไปฟังบ้างเพื่อทราบว่าท่านสวดสูตรใดบ้างถือได้นานนักหนากว่าจะจบแต่ละคืนพอแอบเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะฟังให้ชัดแต่ท่านกลับหยุดนิ่งไปเสียเฉยๆนี่เองพอเห็นท่าไม่ดีเราก็รีบออกมายืนรอฟังอยู่ห่างๆหน่อยพอเราถอยออกมาท่านก็เริ่มสวดขึ้นอีกเราก็แอบเข้าไปฟังอีกท่านก็หยุดนิ่งไปอีกเลยไม่ทราบชัดว่าท่านสวดสูตรใดกันบ้างถ้าจะขืนดื้อแอบรอฟังอยู่ที่นั้นนานๆก็กลัวฟ้าจะพาลงที่นั้นคือตะโกนดูออกมาในขณะนั้นแม้เช่นนั้นพอตื่นเช้าเวลาท่านออกจากที่พักมาเรามองดูท่านยังไม่เต็มตาเลยท่านเองก็มองดูเราด้วยสายตาอันคมกล้าน่ากลัวมากเลยเข็ดแต่วันนั้นไม่กล้าไปแอบฟังท่านสวดมนต์อีกต่อไปกลัวจะโดนอะไรอย่างหนักๆเท่าที่สังเกตดูถ้าขืนไปแอบฟังท่านอีกมีหวังโดนอะไรแน่ๆข้อนี้มาทราบเรื่องท่านได้ชัดเมื่อภายหลังว่าท่านทราบเรื่องต่างๆได้ดีจริงๆคิดดูเวลาเราไปยืนทรงจิตจดจ้องมองท่านแบบไม่มีสติเช่นนั้นท่านจะไม่ทราบอย่างไรเล่าต้องทราบอย่างเต็มใจทีเดียวเป็นแต่ท่านรอฟังดูเหตุการณ์กับพระที่ดื่มไม่เข้าเรื่องไปก่อนหากยังขืนทำอย่างนั้นอีกต่อไปท่านถึงจะลงอย่างหนักที่แปลกใจอยู่มากคือเวลาเราแอบเข้าไปทีไรท่านต้องหยุดสวดทุกครั้งแสดงว่าท่านทราบได้อย่างชัดเจนทีเดียวกลางวันวันหนึ่งซึ่งผู้เขียนไม่ถึงใหม่ๆกำลังกลัวท่านเป็นกำลังเผอิญเอนกายลงเลยเคลิ้มหลับไปขณะที่เคลิ้มหลับไปนั้นปรากฏว่าท่านมาดุใหญ่ว่าถ้ามานอนเหมือนหมูอยู่ทำไมที่นี่เพราะที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูผมจึงไม่ส่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหมูเดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็นโรงเลี้ยงหมูไปดังนี้เสียงท่านเป็นเสียงตะโกนดุด่าขู่เข็นให้รบกลัวเสียด้วยจึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับและโผล่หน้าออกมาประตูมองหาท่านทั้งตัวสั่นใจสั่นแทบเป็นบ้าไปในขณะนั้นเพราะปกติก็กลัวท่านแทบจะกลัวไม่ติดอยู่แล้วแต่บังคับตนอยู่กับท่านด้วยเหตุผลที่เห็นว่าชอบทำเท่านั้นแถมท่านยังนำยาปราบหมูมากรอกเขาอีกนึกว่าสลบไปในเวลานั้นพอโผล่หน้าออกมามองโน้นมองนี้ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏจึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้างก็ได้โอกาสจึงไปกราบเรียนความเป็นไปถวายท่านท่านแก้เป็นอุบายปลอบโยนดีมากแต่เราคิดว่าไม่ค่อยดีนะในบางตอนซึ่งอาจทำให้คนนอนใจประมาทเมื่อได้รับคำปลอบโยนที่เคลือบด้วยน้ำตาลเช่นนั้นท่านอธิบายนิมิตให้ฟังว่าเรามาหาครูอาจารย์ใหม่ๆประกอบกับมีความระวังตั้งใจมากเวลาหลับไปทำให้คิดแล้วฝันไปอย่างนั้นเองที่ท่านไปดุว่าเราเหมือนหมูนั้นเป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตือนไม่ให้เรานำลัทธินิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระศาสนาโดยมากคนเราไม่ค่อยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่าเพียงไรเวลาอยากทำอะไรทำตามใจชอบไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีจึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยากที่โบราณท่านว่ามนุษย์ขาตาเต็งตาช่างไม่เต็มบาทนั้นคือไม่เต็มตามภูมิของมนุษย์นั่นเองเพราะเหตุแห่งความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสัตว์จึงทำให้มนุษย์เราต่ำลงทางความประพฤติจนกลายเป็นคนเสียหายที่ไม่มีอะไรวัดระดับได้เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตนได้เสียไปแล้วเพราะเหตุนั้นผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้บ้างพระธรรมท่านมาสั่งสอนดังที่ท่านปรากฏนั้นเป็นอุบายที่ชอบทำดีแล้วจงนำไปเป็นคติเตือนใจตัวเองเวลาเกิดความเกลียดคร้านขึ้นมาจะได้นำอุบายนั้นมาใช้เตือนสติกำจัดมันออกไปนิมิตเช่นนี้เป็นของดีหายากไม่ค่อยปรากฏแก่ใครง่ายๆผมชอบนิมิตทำนองนี้มากเพราะจะพลอยได้สติเตือนตนไม่ให้ประมาทอยู่เนืองๆความเพียรจะได้เร่งรีบจ ิตใจจะได้สงบอย่างรวดเร็วถ้าท่านมาหานำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศให้ฟังไปปฏิบัติอยู่เสมอๆใจท่านจะสงบได้เร็วดีไม่ดีอาจถึงทางก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ด้วยซ้ำนิมิตที่เตือนท่านมหานั้นดีมากไม่ใช่นิมิตที่สาปแช่งแบ่งเวรในทางไม่ดีเรามาอยู่กับครูอาจารย์อย่ากลัวท่านเกินไปใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขผิดถูกประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีตแห่งธรรมการกลัวท่านอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะนำทุกข์มาเผาลนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์ผมเองไม่ได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดูดาเขี้ยนตีโดยไม่มีเหตุผลที่ควรการฝึกทรมานตัวก็ทำไปตามครองธรรมที่ท่านแสดงไว้การอบรมสั่งสอนหมู่คณะก็จำต้องดำเนินไปตามหลักธรรมคือเหตุผลถ้าปลีกแวกทางนั้นย่อมเป็นความผิดไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฉะนั้นนิมนต์อยู่เย็นใจและประกอบความเพียรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่าลดละท้อถอยความเพียรธรรมเป็นสมบัติกลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร่ต่อธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะต่างมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกันอย่าลืมนิมิตอันดีงามซึ่งเป็นมงคลอย่างนี้ไปเสียจงระลึกถึงอยู่เสมอลัทธินิสัยหมูจะได้ห่างไกลจากพระเรามรรคผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามาทุกเวลานาทีแดนแห่งความพ้นทุกข์จะปรากฏเฉพาะหน้าในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนนี่ไม่พ้นผมยินดีและอนุโมทนาด้วยนิมิตท่านมหาอย่างจริงใจแม้ผมสั่งสอนตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเหตุร้อนทำนองนี้เหมือนกันและชอบได้อุบายต่างๆจากอุบายเช่นนี้เสมอมาจึงจำต้องใช้วิธีแบบนี้บังคับตัวตลอดมาแม้บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู่คณะโดยวิธีนี้เหมือนกันนี่เป็นคำอธิบายแค่นี้มีที่ท่านใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆกลัวจะเสียใจและท้อถอยปล่อยวางความเพียรเวียนไปเป็นมิตรกับหมูท่านจึงหาอุบายสอนแบบนี้นับว่าท่านแยกคายในเชิงการสอนมากยากจะหาผู้เสมอได้แม้ขณะที่ไปหาท่านซึ่งเป็นขณะที่จิตกำลังเจริญแล้วเสื่อมแล้วกลับเจริญและเป็นขณะที่กำลังได้รับความทุกข์ร้อนและกระวนกระวายมากท่านก็มีอุบายสั่งสอนแบบอนุโลมไปตามทำนองนี้เหมือนกันคือเวลาไปกราบท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรถ้าเป็นขณะที่จิตกำลังเจริญก็เรียนท่านว่าระยะนี้กำลังเจริญท่านก็ให้อุบายว่านั่นดีแล้วจงพยายามให้เจริญมากๆจะได้พ้นทุกข์เร็วๆถ้าเวลาจิตกำลังเสื่อมไปหาท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรเวลานี้เราเรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อมไปซะแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่าน่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนาเอาเถอะท่านอย่าเสียใจจงพยายามทำความเพียรเข้ามากเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่มันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นเพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแหละเจ้าของไปไหนมันต้องติดตามเจ้าของไปจนได้นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าให้มากจิตก็ต้องกลับมาเองไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลามันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆจงพยายามทำความเพียรเข้าให้มากเชียวมันจะกลับมาในเร็วๆนี่แหละไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจเดี๋ยวมันว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมาจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุทโธติดๆกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทโธทียิบติดๆกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเราจึงนึกพุทโธเพื่อเป็นอาหารของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อนเราสบายขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นคุนเคืองเที่ยวหาไฟมาเผาเราทำจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจากเรานั่นแหละพอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไปทำอย่างนั้นแลจิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไปคือไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือพุทโธพอกับมันจงทำตามแบบที่สอนนี้ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไป